إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، تنادلها ناش المنهج السلفي يا فضيلة الشيخ بزمول حفظه الله. نعم، طبعا kwa wale wanafunzi ambao tunakwenda sambamba, ukirudi nyuma katika ukarasa nambari 63, fungua ukarasa nambari 63, ameandika Sheikh Bazamol hafidhahullah, wa manhaj al-islah inda atba'i salaf salih ahlu sunnah wal jamaa mazbut bi khamsatin dawabit wa hiya at-taliya. Yani katika masala ya al-islah, fa inda ahlu sunna wal jamaa manhaj yao wana dhawabit, wana vidhibiti, na vidhibiti hivi viko vitano. Kwa hiyo tukakisoma cha kwanza, al-thabitul awwal anna mawdu' al-islah al-awwal wal asas huwa ibadatullah wa tawhid, na الضابط الثاني تكيسوما كتفو كراسة نمبر 66 الإصلاح يبدأ من الفرد لا من المجتمع ولا من الحاكم ولا من غيره، إنما كل إنسان يبدأ بنفسه فيصلحها وأدناه فأدناه. الضابط الثالث العلم قبل القول والعمل. الضابط الرابع أن يكون علمه على منهج السلف الصالح. وبليو تنماليزيا الضابط الخامس كتك أكراسة نمبر 69 كما في لأمبابه الفوانديك الشيخ بزامول. كو نفكيري مباك هابو تنا إليو تنا توكيا وابي نتنا كوينديا وابي كسبابو تنماليزا ليو. نعم، كيزيكي تتانو ili mtu afanye islah katika mujtama anatakikana awe na mambo yafuatayo kwa mujibu wa manhaj ya salafu salih. Ameandika fadhilati Sheikh Bazamol hafidhahullah, an yatahalla fi da'watihi bi sifatin, ni kwamba ajipambe katika da'wa yake kwa sifa nyingi, sifatin kwa maana si moja bali ni nyingi. Anasema Sheikh ya kwamba an yatahalla fi da'watihi bi sifatin, an yatahalla yani ajipambe katika da'wa yake, katika ule ulingano wake, bi sifatin, na sifa nyingi, sio moja. Anasema bayanatuha, sifa hizo zimebainishwa na al-ayatul qur'aniyya wal ahadithun nabawiyya والآثار السلفية. قم بإذا صفات زم بينيش وزم قواز نآية ذا قرآن الآيات القرآنية نصفهيزو ذا قنبان بدعي زم قواز نحديث زمتوم صلى الله عليه وسلم نفيني بلي أثر زم صحابة أثر زوال والوكوية بعد ما صحابة والآثار السلفية na athari za salafia. Kwa nafikiri mada yetu kwa leo itakuwa ina mtazamo huu. Kwa hiyo dai anabidi ajipambe na baadhi ya sifa, lakini sifa hizi lazima ziwe ndani ya Qur'ani, zimeelezwa al-ahadith na salafus salih. Wao walikuwa vipi katika kulingania kwao wana sifa gani? Kwa marajia ya sifati ni katika maeneo matatu. Marajia yani reference, kujua kwamba hizi ndo sifa za dai, ima katika Qur'an, ima katika hadithi, au katika manhaji ya salafu salih, yani masahaba na at-tabi'in na wengineo waliofuatia baada yao bihsani. Naam, ameanza Sheikh Bazamol kama alivyoanza mukaddima wake, sifa za da'i za kujipamba nazo ameanza kwa al-ayat. Kauluhu ta'ala, kauli yake tabaraka ta'ala katika aya nambari 108 surati Yusuf, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin. Sema mwambie kwamba hii ndiyo njia yangu, hadhihi sabili. Ambiwa Mtume sala salam afahamishe watu anaolingania ya kwamba hii ndiyo njia yangu, hadhihi sabili ad'u ila Allah, nawaita watu kwa Allah, nawalingania watu waje kwa Allah, ala basiratin kwa ujuzi, bimaana ala ilmi kwa elimu, sio kibubusi. Ana mimi nalingania watu kwa elimu, wa manittabaani na wale wanaonifuata mimi katika kazi hii, wa subhanallah na ametakasika Allah subhanahu wa ta'ala na kila sifa pungufu, wa ma ana minal mushrikin na mimi si katika washirikina. Naam, tafsiri nzuri ambayo tutaikote ni tafsiri ya Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah. Katika tafsiri yake ameeleza maelezo mafupi lakini yatakuwa yanaleta maana nzuri zaidi katika tafsiri hii. Naam, Ibn Kathir ameandika qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم انا مambia bwana Allah subhanahu wa ta'ala nani anamwambia mtume wake Muhammad صلى الله عليه وسلم ila thaqalain al-ins wal-jinn. Mtume huyu ametumwa kwa viumbe vizito viwili ambao ni binadamu na majini, amiran lahu, yani Allah anamuamrisha mtume wake an yukhbira an-nasa, awafahamishe watu anna hadhihi sabilu, kwamba hii ndiyo njia yake mtume huyo, ay tariqatuhu wa masalakuhu wa sunnatuhu, kwamba hiyo ndiyo njia yake na ndiyo program yake. Kwa maana mtume sallallahu alayhi wasallam aambiwa na Allah, waambie hao watu kwamba hii ndiyo njia yangu. Kwa hivyo anasema Ibn Kathir kwamba Allah anamwamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam an yukhbira an-nas, afahamishe watu kwamba hiyo ndio njia yake ya kufanya da'wa, wa hiya da'watu ila shahadati an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Na njia yenyewe ni kwamba ni kuwaita watu katika suala zima la tauhid la la ilaha illa Allah, yad'u ila Allah, awaita watu biha, kwa hiyo shahada, kwa maana waache ushirikina waje katika tauhidi, ala basiratin kwa maana kwa ujuzi. Ameandika Abdurrahman Nasir Saadi rahimahullah katika tafsiri yake ala basiratin bimaana ala ilmin, yani kwa elimu, kwa maana mtu akiwa dai basi au alinganie watu hali ya kwamba tayari ana knowledge. Anasema Ibn Kathir kwamba ala basiratin min dhalik, yani ana elimu juu ya hilo, wa yaqinun wa burhanun, na vile vile awe na yakini ya lile analiwalingania watu, na halafu awe na burhani, yani ad-dalail, awe na nini, na hoja. Hii ndiyo misingi ya da'wa. Mtu ukitaka kumlingania basi lazima uwe na ile hali ambayo basira ala ilmi, kama alivyosema Ibn Kathir na vile vile Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi akasema kwamba ni kwamba wa yaqinun ghairu shakk, ni kwamba mtu kile anachokilingania awe na yakini nacho asiwe na shaka, na vile vile anachokilingania ambao analingania watu awe na burhan, dalili. Dalili, naam, kila kitu kinakwenda kwa dalili, kila kitu kwa dalili. Hakuna suala katika dini linakwenda kiubabaishaji ubabaishaji, yani kifalsafa falsafa, ikawa mtu atumia akili yake sana, manake unajua, manake unajua, you know, you know. Hapana, ni kwamba kila kitu kinakwenda kwa burhani. Kwa hivyo Ibn Kathir anasema kwamba kwamba Mtume SAW afahamisha, aambiwa afahamishe watu kwamba hii ndio njia yangu, na walingania watu katika tauhidi kwa elimu na yakini na dalili, wa huwa na hivyo ndivyo ambalo ndivyo ambavyo wa kullun man ittaba'a, yoyote ambaye atamfuata Mtume SAW yadu ila ma daa ilayhi rasul SAW, basi atalingania kama vile ambavyo alivyolingania Mtume sallallahu alayhi wasallam, ala basira wa yaqinin wa burhani, alivyoandika Ibn Kathir katika tafsiri yake. Naam, tunarudi katika tafsiri yetu, katika kitabu chetu. Dalili ya kwanza ambayo ni sifa za dai ni kama ilivyo katika aya nambari 108 ya surati Yusuf, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikin. Wa qawluhu tabaraka wa ta'ala, na kauli yake Allah mtukufu katika surati An-Nahl aya nambari 125, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lam bil muhtadin. Aya nambari 125 katika surati An-Nahl. Ud'u ila sabili rabbik, basi waite watu katika njia mola wako, walinganie watu. Ud'u ila sabili rabbik, katika njia mola wako walinganie watu, waite watu katika warudi kwa Allah, waache ushirikina waje katika tauhidi, waache bida waje katika sunna. Ud'u ila sabili rabbika bil hikma, wa hikma wal maw'izati al hasana, na mawaidha mazuri. Wajadiluhum, najadiliana nao, billati hiya ahsan, kwa njia iliyokuwa nzuri, kwa namna iliyokuwa nzuri. Billati hiya ahsan, yani kwa mfumo uliokuwa ni mzuri zaidi katika mjadala wenu. Hakika mula wako yeye ndiyo anamjua yule aliyopotea na njia yake. Huwa a'lam biman dhalla an sabilihi, wa huwa, na yeye mula wako a'lam bil muhtadin, vile vile anajua wale ambao waliokuwa wameongoka. Naam, tafsiri nzuri. Vile vile tutarudi kwa Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah, yeye ameifasiri vipi aya hii, na hivi ndivyo ambavyo nafikiri ni jambo la msingi, ni kwamba watu wafahamu tafsiri ya Qur'an al-Karim haifasiriwi tu kwamba mtu vile anavyoona yeye au anavyopendezewa yeye katika nafsi yake. Naam, Ibn Kathir rahimahullah ameandika nini katika tafsiri hii? Anasema ya kwamba tamko hili la kwamba walinganie watu katika njia mola wako kwa hikma na mawaidha mazuri, yakulu ta'ala amiran rasulan muhammadan rasulahu muhammadan sallallahu alayhi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala anamwamrisha mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anamwamrisha nini? Anamwamrisha an yad'u al-khalq ila Allah bil hikma, awalinganie watu viumbe kwa Allah, lakini bil hikma, atumie hikma, bil hikma, atumie hikma. Na qala Ibn Jarir, Ibn Jarir kwa maana tafsira ya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, yeye amesema ifuatavyo katika tafsiri aya hii. Anasema wa huwa ma anzalahu alayhi minal kitabi was sunna, yani hikma ni yale ambayo yaliteremshwa kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika Qur'ani na sunna. Hiyo ndo maana hikma. Kwa hiyo hapa walillahi alhamdu tumepata tafsiri nini maana ya hikma katika aya hii. Kwa mujibu wa tafsiri ya Imam Tabari kwamba hikma maana yake ni kwamba walinganie watu katika hayo hayo ya Qur'ani na sunna. Hiyo ndo hikma. Kwa unajua maana yake ni, maana yake ni kwamba tunataka kumuita mtu katika haki, basi utumie dalili, yani burhani ya kitabullah na sunna. Hii ndio hikma iko hapo. Na ukitoka nje vitu vili hivi unaambiwa una hikma katika kuwalingania watu. Kwa nini? Ndio kwa sababu utakwenda katika sasa kuangalia falsafa zako, na mwisho utakwenda katika masala ya kuwadanganya watu, kuzungumza uongo, vitu ambavyo havina dalili katika Qur'ani wala sunna. Wewe ndio unafanya watu ati wapende dini, au utakwenda kuwalingania watu kwa kutumia uzushi, bida. Hiyo si hikma. Mara nyingi kuna kauli za watu wanasema kwamba unajua bwana, haya maulidi haya watu wanadharau, lakini watu wengi wameingia dini kwa maulidi. Ala, hiyo sasa si hikma hiyo. Kwa nini? Kwa sababu mmewalingania watu kwa uzushi. Imam Tabari anasema maana ya hikma ni kwamba watu waitwe kwa kutumia Qur'ani na nini? Sunna. Na sio kutumia uzushi. Na sio kutumia visa vya uongo, kama mfano vile jamaatu tabligh. Jamaatu tabligh, asimama mtu, ndugu zangu wa Islam, mafanikio yetu ya duniani na akhera ya katika dini kamil. Sasa nani alikwambia wewe uanze mukaddima huo? Mtume wako alikuwa anafanya nini? Innal hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Lakini nataka kuwalingania watu kwa maneno ya kupandikiza ya ujanja ujanja. Na basi heri kubwa itapatikaniwa inshallah. Hii sio hikma. Fata sunna ya mtume wako, innal hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kwa hivyo hikima ni kwetu kufata Qur'ani na sunna katika kuwalingania watu. Na Qur'ani yenyewe iwe ni Qur'ani kama ilivyoshushwa, kwamba Qur'ani imeshushwa katika lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo watu walinganie katika Qur'ani katika lugha ya Kiarabu, na sio kama baadhi ya wengine wanawalingania watu kwa Qur'ani. Qur'ani gani basi? Mpe huyo, mfungulie surati al-Maida namba aya nambari 102. Na ndipo Mwenyezi Mungu akasema, ewe Isa, mbona huisomi kama ilivyo? Kwa hiyo ni kwamba ulinganizi hikma ni kwa kutumia Qur'ani kwa ilivyo, kama ilivyoteremshwa kwa lugha ya Kiarabu, na si vinginevyo. Akasema Ibn Jarir, wal mau'izatul hasana, na mawaidha mazuri nini maana yake? Maana yake ni kwamba ai bima fihi min az-zawajir wal waqa'ir bin nas dhikruhum bima biha liyahdharu ba'sa Allah. Ni kwamba mawaidha mazuri ni yale ambayo ndani yake yana kitu kinaitwa, amekieleza hapa ni az-zawajir, dhikr, makemeo, makemeo na adhabu, na yale ambayo yani watu wakumbushwe kwamba jambo fulani na adhabu, jambo fulani, jambo fulani. Hii ndiyo mawaidha mazuri. Hakuna mawaidha mazuri, ndugu zangu Waislamu, ikawa watu waingizwa peponi tu basi. Ndugu zangu Waislamu, ukiswali rakaa mbili za duha basi milango minani ya Imam Hulaini, na vile vile ukiswali rakaa zote basi kama ndo kila siku watu wapewa waingizwa peponi tu basi. Kuna kitabu kinaitwa Fadhail al-Amal. Sasa tunaambiwa kumbe mawaidha mazuri ni zawajir, kuwakemea watu. Asimame mtu aambie watu kwamba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Hii ndo mawaidha tul hasana. Watu wajue kwamba la, kumbe ushirikina ufai, kumbe Allah hamsamehe mtu anakufa na dhambi ya ushirikina. Haya ndo mawaidha mazuri, ndugu zangu Waislamu. Lakini mawaidha haya kuremba remba haya mawaidha haya ya al-qisas, watu ambao kazi yao kutoa visa tu, visa tu. Kisa kizuri kile nakifuatilia mimi bwana. Sheikh alisema wiki inokuja atakimalizia. Tumefika pale Yusufu ametumbukizwa ndani ya pango, sasa hatujui itakuwaje, anaendelea wiki ijayo. Bwana mawaidha gani haya, itakuwa visa tu, watu waende katika visa tu. Alafu watu wapongezana sana na Sheikh, alhamdulillah. Bwana Sheikh ana mawaidha mazuri. Mawaidha mazuri lazima ndani yake kuna zawaja, watu wakemewe kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna, kwamba Mtume kasema hii haifai. Wama tahta al-ka'baini fahuwa fi an-nar, moyo yote mwenye kuvaa nguo, ikiwa suruali, ikiwa bantaluni, ikiwa ni kikoi, ikiwa kanzu, ikivuka chini ya pinde mbili hizi, motoni. Haya ndo mawaidha, ndugu zangu wa Islam. Lakini mawaidha ya kurembana rembana hivi, hayo sio itakuwa mawaidha mazuri. Kwa hivyo Ibn Jarir Imam Tabari anasema ya kwamba wal mawidhatu alhasan ay bima fihi min alzawajir wal waqa'i bin nas dhikruhum biha liyahdharu ba'th Allah, ili wafate kukhofu nini, wafate kukhofu amri za Allah, yani zil adhabu za Allah. Hayo ndio mawidhatu hasana. Na tafsiri nyingine nzuri يا شيخ عبد الرحمن ناصر سعد رحمه الله ايه كسمة آية كما المسمى ادع الى سبيل ربك بالحكمة ومن الحكمة لكتك حكمة للدعوة بالعلم لا بالجهل لكو الانجانيوات كو ايلم نسيو كو جينجا أمبوهين كما إلي تلسوما مانز كما على بصيرة يعني متو أوينا نوليج na kile anachokilingania anakifahamu. Haiwezekani ndugu zangu wa Islam, mtu anakuja kutupa mawaidha tukamsikiliza, tukakunja miguu yetu, tukasema akasema we, alafu mwisho anasema jamani mimi sina elimu, kwa hiyo mtabidi mkaulize mashehe. Kumbe una elimu, umesimamia nini? Au mje kusikia hiyo kwamba mimi sina elimu, lakini mashehe hapa hatuna maswala, mashehe waulizeni. Abdurrahman Nasir Sadr rahimahullah anasema ad-da'watu bil ilm la bil jahl, na sio kwa ujinga. Akasema vile vile hii hikma nyingine ni wal bida'atu bil aham fal aham, ni kwanza na jambo ambalo lilikuwa muhimu zaidi, alafu tunafuatia muhimu muhimu muhimu muhimu. Kwa inawezekana nataka kuwalingania watu, kuna msururo wa mambo ambayo inabidi watu wakemewe, wafahamishwe, wayache, lakini lipi la kwanza mwanzo? Kwa unachagua lile ambalo lilikuwa ni aham, yani lilikuwa ni muhimu zaidi wafahamishwe, alafu baadaye ndio inakuja mambo mengine. Mambo hii vile vile amesema Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi ni hikma. Hakuna kitu ambacho ahamu zaidi kama watu kuacha shirikina. Kwa vilianzo hili kwanza, watu wanapokwenda kuwalingania watu, basi jambo la mwanzo kabisa ahamu ni suala la shirki, watu waache shirikina, jambo la tauhid. Haiwezekani ndugu zangu wa Islam, unakwenda kuwalingania watu wamejazana msikitini, unakwenda kuwafahamisha masala labda ya siku ya kiyama, watu kiyama ichiweke hapa kiyama, lakini hapa hapo msikitini mbele huku kuna yai la mbuni, kuna talasini. Wewe Sheikh, vipi ili ukuliona hii ushirikina hii na yai la mbuni? Kwa hiyo ulikuwa uanze hili kwanza, wafahamishe waumini kwamba jamani, yai la mbuni lilekwa hapa maimamu hawa, hii ni shirki. Matalasini yananinginia msikitini ya nini? Hii ni shirki. Hii ndio la kwanza. Baadaye tena ndio waambie watu masala haya. Kwa hiyo kuna mambo ambayo yanakuwa ni muhimu unapokwenda kuwalingania watu, anza nayo yale. Ili usiwakoroge watu, ukalianza la mwisho, yani kwa maana la mwisho ndio ukalianza mwanzo na la mwanzo ukalipeleka mwisho katika hali kama hiyo. Kwa hiyo hii ameingiza Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi rahimahullah katika tafsiri yake. Maana hikma katika hizo ni utafute lile ambalo lilikuwa la muhimu zaidi, na kwa maana ya kwamba baada ya muhimu la muhimu la muhimu la muhimu la muhimu la muhimu. Nafikiri mfumo huu tulikuwa tunauangalia zaidi katika kuanzisha hizi dawa. Tunatazama lipi lile la muhimu, tunalieleza, tunalikataza, tunalielekeza. Tukimaliza tunakuja jingine la muhimu. Hivyo hivyo mpaka leo tumefikia hatua hii. Sasa mtu akija hapa msikitini anataka, "Hey, msikiti huu basi umepiga hatua kubwa." Lakini kumbe watu walianzishwa la kwanza la muhimu, wakafahamishwa, likaja la muhimu, la pili, la pili, la pili, la pili, la pili, mpaka tukafikia hatua hii. Hakukuwa na suala la kwamba ikawa vurugu mechi tu. Leo niwaambie tutasoma kisa cha Nabii Yusuf. Tushamaliza cha Nabii Yusuf tutakuja kisa cha Firauni. Kulikuwa na mambo muhimu kwanza kabisa. Tukafahamisha kidogo kidogo, kidogo kidogo, kidogo kidogo, kidogo kidogo, mpaka ikafikia hatua kwamba hey, sasa alhamdulillah msikiti unaonekana una sura ya kisunna, una sura ya kimanhaji salafu saleh. Hii ndiyo da'wa ndugu zangu wa Islam, ni hikma albida'atu bil aham fal aham. Na akasema vile vile Sheikh, wa bil aqrabi ila al azhan wal fahm. Na hikma ni kuanzisha watu kuwafahamisha, kuwalingania jambo ambalo lilikuwa karibu zaidi wao wanalifahamu. Katika al-azhan bimaana zihni akli, katika ile akili zao kuna kitu kime stuck. Sasa anza na kile, alafu baadaye ndio unakwenda lile ambalo unataka kuwafanya nini, kuwafahamisha. Nafikiri hapa shekhe anakusudia zaidi masala ya ufundishaji. Katika hii mambo ya ufundishaji kuna somo maalum. Hawa makafiri wameweka somo maalum ya ili uwe mwalimu. Wataka kuwafundisha watu, kuwafahamisha watu. Wakaweka somo kwamba hili lazima watu wasome. Sasa miongoni mwa masomo hayo kuna topic inaitwa methodology. Methodology ni namna gani ya ile hatua za kusomesha, zile step. Unaanza wapi, unakuja wapi, unamalizia wapi? Na moja katika methodology wanasema kwamba mwalimu akitaka awe mwalimu mzuri na wanafunzi wafahamu, ni aanze from known to unknown. Aanze lile jambo ambalo wanafunzi wanalijua, ili baadaye aende kwa lile jambo ambalo wanafunzi hawalijui, ndio anawafahamisha kidogo kidogo. Kidogo kidogo. Kwa hali hii ni kwamba mtu anakuwa na ufahamu haraka na anakuwa na take interest. Anaanza kufahamishwa, mfano la sabili limithali. Najua maji ya bahari. Najua bahari, maji ya bahari tunajua. Sasa leo maji bahari yana chumvi. Lakini kuna maji ambayo yanakuwa hayana chumvi, na maji haya sasa umemwanzia kutokana na kitu unachokijua maji ya bahari, unataka umfahamishe maji haya ya uhai. Hii ndiyo dawa ya mtu, unaangalia akili za watu, kitu gani unachokifahamu, na unaanza, halafu baadaye unakwenda kile ambacho kilichokuwa hawakifahamu, kama vile ambavyo inavyokuja katika masala ya methodology. Akasema Sheikh Zaman Nasir Saadi, wa min al-hikma ni kwamba birifq wallayl, na kuwa na ile hali ya upole na hali ya aste aste. Hii maana ya al-hikma. Ama Sheikh Zaman Nasir Saadi, wal maw'idatu al-hasana, anasema wa huwa al-amru bin wan-nahy, wa huwa al-amru wan-nahy المقرون بالترغيب والترهيب. Ukisikia mawaidha mazuri ni kuamrisha na kukataza, almaqrun, lakini kuende sambamba na at-targhib wat-tarhib. Naona sasa kuna nafsi maneno yanarudia huku. Tumeona mawaidha al-hasana, Imam Tabari anasema ni yale ambayo ndani yake mna makemeo ya kuwafahamisha watu yule alfai. Huku tunaambiwa kwa mawaidha mazuri ni kuamrisha, kwa maana kuamrisha mema na kukataza mabaya, lakini katika njia ya kuraghabisha watu katika yale mema, na vile vile kuwahofisha watu katika yale ambayo yalikuwa ni mabaya. tafsiri hizi za al-hikma ziko nyingi lakini kwa maana hiyo pamoja na mawaidha hasana tutashika na tafsiri hizi mbili. Naam. Wa ana Aisha, naam afwan, wa qala tabaraka wa ta'ala katika surati Luqman, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min azmi al-umur. Aya hii ni mashhur ladaikum, ni kwamba amrisha mema, yani ewe mwanangu, yani na Luqman anamwambia mwanawe, ewe mwanangu, simamisha swala na amrisha mema na kataza maovu na subiri kwa yale atakayokupata. Wasbir ala ma asabak inna dhalika min azmi al-umur, hakika hayo ndio mambo ambayo ya kutuliwa azma, yani mambo mtu ya kuyaazimia, amrishe mema na akataze mabaya na awe na subra katika yale ambayo yatakayomkuta. Na vile vile Ibn Kathir katika tafsiri yake nimeona ameandika tafsiri moja nzuri nyepesi tu kuhusu aya hii, yani wa'mur bil ma'ruf wa nahy anil munkar ay bihasbi taqatuk wa juhdik, kwa kadri ya uwezo wako na nguvu zako. Kwani hii ya kusudia labda bwana mtume sana aliposema, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati bilisani fa in lam yastati, kuna maana amrisha mema na kataza mabaya kwa kadri unavyoweza, kama ilivyokuja katika zile daraja za mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wasbir ala ma asabak, ameandika bin Kathir, ilmun, yani ufanye hivyo hali ya kwamba unajua, anna al-amr, kwamba kuamrisha bil ma'ruf wanahi anil munkar la budda an yanalahu min an-nasi adha, ni kwamba hakuna budi ni kwamba mtu lazima apambane na nini, na matatizo. Kwa hiyo da'wa, maana sifa nzuri, dai awe na ile hali ya kusubiria. Kwa upande wa hadithi sasa, wa an Aisha zawj an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa mke bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, bibi Aisha radhiallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qal, hakika mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, ya Aisha, ewe Aisha, inna Allah rafiqun, hakika Allah, kwa Kiswahili tunasema ni mpole, yuhibbu rifqa, anapenda upole. Ya Aisha, inna Allah rafiqun, hakika Allah ni mpole, yuhibbu rifq, na anapenda upole. Wayu'ti ala rifq, na hutoa kwa upole, hutoa thawabu manake. Wayu'ti, na hutoa thawabu, ala rifq, kwa ule upole we, ma la yu'ti ala al-unfi, ni kwamba anatoa thawabu kwa upole asivotoa. Kwa nini al-unf? Nini maana unfu? Unfu ni kinyume cha rifq. Tukisema upole, kinyume chake ndio inaitwa unf. Labda fujo, shida, kwamba bwana huyu ana pale bwana, yani ukina fujo watu nini, na zaidi inaitwa unf. Lakini sehemu nyingine watu wapole kabisa, rifq. Mfano labda kama mtu amekwenda al-haram, akenda Madina na akenda Maka, anakuta kuna situation tofauti za watu. Madina, watu wa Madina wana rifq, pole kabisa, lakini watu wa Maka wana unf. Yani mambo yao ni ali, yani lakini Madina watu wa pole. Hata hii kwamba Allah subhanahu wa ta'ala huwa anatoa thawabu kwa upole, kinyume na vile ambavyo kwa yani kwa fujo, yani hatoi kwa fujo. Anasema wayu'ti ala rifq, na hutoa thawabu Allah kwa upole. Ma la yu'ti, asivotoa ala al-unf, katika fujo. Wama la yu'ti ala ma siwahu, na vile vile na asivotoa ukitoa vitu hivyo. Kwa maana ukitoa upole thawabu nyingi, na kwenye fujo Allah hatoi thawabu kama vile kwenye upole. Na ukitoa upole na ukitoa fujo, mambo mengine ndio Allah subhanahu wa ta'ala hatoi thawabu kulingana na hivi. Muttafaqun alayhi, Bukhari na Muslim. وعن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده كتبه سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن حقيقة متومي صلى الله عليه وسلم alimpeleka kanani alimtuma Muaz na akamtuma Aba Musa wende wapi wende katika nchi ya Yemen ila Yemen qal akasema mtume salam kuambia hivi kwamba yasira wala tuasira kwa maana hao walikuwa wawili kwa hivyo alifu hapo ina maana ya musanna yasira kama ingelikuwa wengi ingewaambia yasiru yasira kwa maana fanyeni wepesi katika kulingania kwenu wala tuasir wala msifanye uzito hadithi mashuhuri wabashira na vile vile toeni bishara njema wala tunafira wala msifukuze mkafukuza watu katika dawa watatawaa na vile vile kutatawaa kwa maana iwe na ile ittifaq bainakuma mambo yenu yote muafikiane wala takhtalifa wala mtikhtalifiane mtimkazoza dawa itaporomoka mutafakun alayhi yasira wala tuasira fanyeni wepesi msifanye uzito bashira wala tunasira bashirini kwa maana toeni habari njema kwa watu wala msiwafukuze watatawa na kamatenane kwa maana muafikiane katika mambo yenu wala takhtalifa msizozane muttafaqun alayhi nam anaandika Sheikh Bazamol na wayutahassalu min an-nusus anna sifat al-asasiya lid-da'iyah hiya yani wayutahassalu bimana kwa ufupi kwa maana al-hasr kwa ufupi tunasema ile summary kwa ufupi ni kwamba pafupishwa waitahasalu mina nususi kutokana na nususi yani haya maandiko aya pamoja na hizi hadithi tunasema zote nususi au vile vile tukasema ni aya vile ikawa peke yake nususi na hadithi tukazizungumza katika athar au hadithi peke yake almuhimu kutokana na maelezo hayapo juu pafupishwa waitahasalu anna sifat kwamba sifa alasasia za msingi hasa lidaya kwa mlinganiaji hiya ni zifuatazo asifatul ula sifa kwanza kwa mlinganiaji alilmu wal fiqhu lima yatu ilayhi yaamuru bihi wa yanha anhu sifa kwanza ni elimu alilmu wal fiqhu na fikihi yani mtu ana knowledge halafu awe na ufahamu yani kuna vitu viwili tofauti ikawa mtu ana maalumat lakini hana ufahamu kabisa labda pengine mtu amecrain amehifadhi lakini hajui kile alichokihifadhi ni nini na tofauti yake ni kwamba kuwa na elimu si hoja kwa mtu ukawa na elimu lakini huna fikihi huna ufahamu huna ile hali ya kwamba hichi nilichokibeba ni kiko vipi basi pia ni tatizo kubwa kabisa kabisa kubwa kabisa na ndio maana ikawa mtu ambiwa kasoma sana lakini mbona hatumuelewi mbona hafahamiki ni kwamba ana knowledge lakini hana fikihi tunasema ile understanding capacity kwamba je kitu umekifahamu vilivyo ndio umesoma je ndio ndivyo kwa hivyo anasema sifa ya mwanzo ya dai awe na elimu na ufahamu si lazima tu kwamba mtu amalize degree katika chuo kikuu cha Madina ana degree bwana amesoma Madina huyu ana elimu bwana lakini ana ufahamu kasoma mwana msomi mwana ana ufahamu anajua au kasoma kuna msemo mmoja zamani kama mtakumbuka katika misemo hii ya kitwaguti ilikuwa ima itakuwa ni msemo wa Nyerere au ni msemo wa Karume, sijui ni nani katika viongozi hao wawili. Anasema tumesoma hatukujua, tumejifunza tumejua. Sio kama labda hawa ni watu wadogo hawezi kujua, lakini kama watu wamepitia naam msemo wa Karume tumesoma hatukujua, lakini tumejifunza tumejua. Iko tofauti ya kusoma na kujua. Unaweza ukasoma lakini ujui. Kwa hivyo dai lazima awe na elimu na ufahamu, al-ilmu wal-fiqh lima yatu ilayhi, kwa yale anayolingania kwayo, awe na elimu na ufikihi. Yamuru, amrisha kwa elimu na fikihi, wa yanha anhu, na akataza kwa elimu na fikihi. Asifatu thania, sifa ya pili ya dai, arifku ni upole. Asnaa da'watihi, wakati wa kule kulingania kwake, awe na rifq, upole. Wa amruhu wa amruhu wa nahyuhu, kwa maana kwamba katika kuamrisha kwake jambo na kukataza kwake awe na rifq, arifq, upole. Asnaa da'wati, yani ule wakati wa kulingania awe na upole. Asnaa, katika ile muda ambao anafanya da'wa awe na upole. Na vile vile wa amruhu wa nahyuhu, katika kuamrisha kwake mambo mema awe na upole. Wa nahyuhu, na katika kukataza mambo maovu awe na upole. Wallahu azza wa jalla yaqul an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hakika Allah amesema kuhusu mtume wake katika aya nambari 159 katika surat al-Imran, fabima rahmatin min Allah, fabima, kwa sababu ya rahmatin min Allah, rehema itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, linta lahum, umekuwa laini kwao e Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Linta lahum, walau kunta fattan ghaliz, lau kama ungelikuwa fattan, fattan kwa maana mkali, mkali kweli kweli, ghaliz alqalbi, mwenye moyo ulosusua, moyo mgumu, basi lanfaddu min hawlik, lanfaddu min hawlik, limana wengeli kukimbia wale ambao unawalingania walokuzunguka wale, min hawlik wote. Kwa nini? Kwa sababu fadh ya ukali, na vile vile moyo mgumu, yani ghaliz alqalbi. Kwa hizi ni sifa ambazo dai awe ni mtu mwenye sifa ya upole katika kulingania kwake, katika kuamrisha mema amrishe kwa upole na katika kukataza vile vile amkataze kwa upole. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ameambiwa kwamba kwa rehema ya Allah basi umekuwa laini kwao, lau kama ungelikuwa mkali, lau kama ungelikuwa na moyo mgumu, wengelikukimbia hao wakina Abubakari na Umar na wengine wote, wangesema na mtume mwenyewe ndio huyu. Hei tusepe. Kwa hivyo hapa ni kigezo kikubwa, ndugu zangu wa Islam, dini hii haitaki jazba, hamasa, yani kawa mtu saa zote damu inamchemka tu, analingania watu na matusi juu. Ebo mensha, bwana jamani, hii ebo ya nini tena? Haya matusi. Kwa wali hii watu watasepa bwana. Mtu atakuja darasani siku ya kwanza atastahimili, siku ya pili, siku ya tatu, bwana shehe yenyewe naye ni kali. Kwa hiyo ukali, ndugu zangu, hausaidii kitu katika dini kabisa. Ikaa ndo mtu mkali mkali, mkakunja uso, bid'a kullu bid'atin dalala. Mimi shehe, mbona hivi? Dini haiendi hivyo. Lazima uwe na ile utasema ni sura ambayo ilikuwa ina, wanasema wataalamu wa mambo ya psychology, kuna appearance ambayo ina welcome mtu, inamkaribisha, yani ile appearance mtu mwenyewe na anatamani asikilize mawaidha kwa appearance yake mtu. Na uwe na lugha ambayo inamtongoza mtu, inamconvince, convincing language, anashawishika afahamu kwamba hii ndio manhaji ya salafu saleh. Lakini ukiwa mkali, kuanzia leo tunasema hapa msikitini, mtu yoyote anokuja na kanzu na burura asiingie msikitini, na tutaweka fundi pale charahani, akiingia tutampiga bakora. Bwana, hatuendi hivyo. Sasa dawa lazima wafahamishe watu, jamani, bwana mtume kasema hivi, matata kwa finali, watu warekebishe nguo zao, wavae hivi, kidogo kidogo. Ukianza kuwatukana watu, wanonyoa ndevu wote mahanithi, hasa mtu atasema bwana msikiti ule tunatukana nini, tunaambia mahanithi kwa sababu hatuna ndevu. Basi nakae na uobasha wake. Kwa hiyo hali hii ni kwamba dawa inataka mtu awe na rifq. Akaambiwa kwamba fa'fu anhum, basi wasamehe, wastaghfir lahum, na waombee maghfira. Lakini jengine, washawiruhum fil amri, shauriana nao katika mambo. Fa idha azamta fatawakkal Allah, na ukitia nia ya jambo lolote, ukitia azma, basi mtegemee Allah. Inna Allaha yuhibbu almutawakkilin, aya nambari 159 katika surat Al-Imran. As-sifatu thalitha, sifatu ikhbazamu la miandika ni al-hilm. Al-hilm hi yafanana na upole, kwa sababu Kiswahili ni lugha ambayo ni nyembamba mno, yani misamiati yake sio mingi. Kwa hiyo maana inawezekana maneno mawili ya Kiarabu yakafasiriwa kwa neno hilo hilo moja la Kiswahili, kwa sababu ile benki ya misamiati ya Kiswahili ni michache sana. Kwa wengine vile vile hilmu yafasiriwa kwa maana upole, lakini hasa kilugha alhilmu huwa asafu, asafu, asafu manake ni suala lolote ambalo pengine linakuwa kama unalisamehe, ulitili manani, anafija mtu akaanza zogo lake, labda darsa, katikati ya darsa akaanza maneno, akatoa maneno ya upuzi. Darsa gani hilo bwana? Sasa wewe dai inatakikana uwe na alhilm asafu, sio bwana, wewe bwana asemaje? Anasemaje yule? Mlekeni hapa. Sasa hali hii dawa haendi hivyo, lazima uwe na alhilm. Watukanwa stopta na akhira kesho, alikuwa na hilm asafu. Kwa hiyo hii ni sifa nyingine, ni mtu awe na hilmu baada dawatihi, yani baada ya kulingania kwake. Fala yataajjal, asiwe na pupa, asiwe na haraka. Wala yaghdhab, wala asikasirike kuwa na ghadhabu. Wayakdhim alghayz, na awe anazuia alghayz, yani zile ghadhabu. Walqadhimina alghayz alhilmu baada dawatihi, yani kwa maana awe siku zote mwenye kuhatili manani, hajali sana mambo ya matusi na nini atukano, awe na hilmu. Na asiwe na haraka, fala yataajjal, kwa maana ya kwamba akawa kila kitu ataka hapo hapo tu, azungumza jambo leo watu shalitekeleza, alimuhimu ni kwamba akataza jambo watu siku hiyo wanalifanya, kwa hiyo mwisho anaghadhibika. Kwa hivyo wala yaghdhab dai, awe na sifa kwamba asiwe na ghadhabu, na aziziwie ghadhabu zake. Asifatu rabia, asabru baada dawa, ni kusubiri kwamba katika ile kutoa dawa wewe uwe na subra, bimaana ukishatoa dawa kuna mambo yatakuja, kama tulivyosoma katika aya katika surati ya Luqman, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Ina maana mtu ukifanya mambo haya yatakuja mambo. Kwa hivyo anasema as-sabr ba'da da'wa, au tasubra, au na subra ba'da da'wa. Fa inna ad-du'ata, kwa sababu walinganizi yata'aradhuna lil adha, mara nyingi huwa wanapambana na maudhi bisababi da'wa, kwa sababu ya da'wa. Fa'alayhim bisabr, basi juu yao ni subra. Qala ibn taymiyyah rahimahullah, amesema ibn taymiyyah rahimahullah, al-amru bisunnah wan-nahyu anil bid'ah, ama jambo la kuamrisha sunna na kukataza bid'a, huwa amrun bima'rufin, ni kuamrisha kwa wema, wa nahyun, na kukataza an munkar, na kukataza na pasipo kwa maana ya munkar. Akusudia nini? Akusudia ni kwamba ukitaka kuamrisha sunna, tunaamrisha sunna, basi uamrishe kwa bima'ruf kwa wema, na tunakataza bid'a, basi ukataze pasipo kuwa na munkar. Jasta. Kwa hii ndio maneno ya Sheikh al-Islam. Al-amru bis sunna wan nahy anil bid'a. Yaani jambo la kuamrisha sunna na kukataza bid'a, huwa amru bima'ruf, ni kuamrisha kwa wema, wa nahyu, na kukataza bid'a, lakini an munkar, pasipo kuwa na nini? Ni munkar. Jambo hili anasema wa huwa min afdhalil amali salihah, ni miongoni mwa mambo ambayo yalikuwa ni matendo bora zaidi. Fayajibu, basi yapasa, an yabtaghi bihi wajhu Allah, ni kwamba mtu ayafanye kwa ajili ya kutaka uso wa Allah. Wa in yakuna wa an yakuna na awe mutabiqa, ni mwenye kutekeleza, mutabiqa yani yeye mwenyewe ni mwenye kutekeleza lil amri, katika hizo amri ambazo anazozitoa. Wa fil hadithi, na katika hadithi ambayo tumeziona katika nususi, kwa maana hadithi ya kutoka Bibi Aisha, hapo tunaanzia hapo. Wa fil hadithi, na katika hadithi mambo yafuatayo tunajifunza. Anasema man amara bil ma'ruf wa nahaa 'anil munkar fayanbaghi an yakun, yeyote mwenye kuamrisha mema na kukataza mabaya yampasa awe kama ifuatavyo. Fayanbaghi an yakun, yampasa awe hivi. Kwanza, kwa mujibu wa hadithi hizo tulizosoma hapo nyuma, awe aliman bima ya'muru bihi, aliman bima yanha anhu, awe ni mtu mwenye mjuzi kwa yale ambayo ayaamrisha kwayo, na mtu mjuzi kwa yale anayokataza kwayo. Rafiqan fi ma ya'muru bihi, awe ni mpole kwa yale anayoyaamrisha kwayo. Rafiqan fi ma naha anhu, awe ni mpole kwa yale ambayo anayokataza kwayo. Haliman, awe ni mtu ambaye ni mpole, lakini kwa lugha ile kwamba ni mwenye kusamehe na kupuuza maudhi ya watu. Fi ma ya'muru bihi, kwa yale ambayo anayoamrisha kwayo, awe ni haliman vile vile. Fi ma yanha anhu, kwa hiyo fal ilmu qabla al amru, ni kwamba elimu kabla ya amru. Wal rifqu ma'a al amru, na upole ma'a al amru. Wal hilmu ba'da al amru, na suala la asufu ba'da al amru. Fa in lam yakun aliman, ikiwa akiwa mtu mjuzi, lam yakun lahu, hawezi mtu huyo, an yaqifu ma laysa lahu bihi ilmun, akayaingilia mambo ambayo an yakufu ma laysa lahu bihi ilm, alikuwa hana elimu nao. Wala taqifu ma laysa laka bihi ilm, kwa mujibu wa aya hii. Kwa hivyo anasema Sheikh, fal ilmu qabla al amr, elimu kwanza, uwe na elimu kabla huko kuamrisha jambo jema, na vile vile uwe na upole pamoja na hilo jambo la amru, na vile vile uwe na hilmu baada al amru. Ikiwa mtu hana elimu, fa in lam yakun aliman, basi asiingilie mambo yalikuwa hana elimu nayo. Anasema lam yakun lahu an yakfu ma laysa lahu bihi ilm, wa in kana aliman, na ikiwa mtu ni mjuzi mwenye elimu. Walam yakun rafiqan, lakini akawa si mpole. Wa in kana aliman, na ikiwa mtu ni mjuzi ana elimu. Walam yakun rafiqan, lakini si mpole katika da'wa. Kana katabibi alladhi la rifqa fihi, ni kama mfano vile atabibi, kwa maana daktari, alladhi, ambaye hana upole ndani yake katika kazi yake ya taaluma daktari. Fayaghlab ala almarid, anamtolea ukali mgonjwa. Fala yukbal minhu, basi huyo anakuwa daktari huyo hakubaliwi. Akusudia ni kwamba mtu anafanya dawa, ana elimu yake, lakini lazima awe ni mtu mwenye elimu, awe mwenye upole. Kama huna upole, basi tunakufananiza wewe kama yule daktari ambaye hana upole kwa mgonjwa wake. Ghalidhan, ghalidhan ala almarid, siku zote yeye atoa ukali tu kwa wagonjwa. Jambo hili halikubaliki. daktari katika maadili ya kidaktari ni kwamba daktari anakuwa na ile hali ya rifq kwa mgonjwa. Nafikiri ndugu yangu pale Unguja, nikisema yeye atakumbuka, kulikuwa sauti ya Unguja, kuna wimbo fulani wanauelekeza wakianza kipindi kinachozungumzia habari ya mambo ya hospitali. Ni wimbo huu ulikuwa umeimbwa, nafikiri ni kwaya za kijeshi, nasema madaktari waganga, madaktari waganga, ufikapo hospitali wanakunyenyekea. Wimbo huu ulikuwa upo kwa hizi ni maadili ya kidaktari. Hata na mwalimu naye anidai awe na hali ya upole, asiwe kama vile daktari anawakaripia gonjwa wake kwamba wewe bwana wewe sukari itakuua wewe. Sada wale. Mgonjwa kakufa kwa. Kwa hiyo awe daya ni mtu rafiqan. Kana awe katabibu alladhi asiwe kama vile daktari ambaye hana upole, fayaghlaz ala almariz, amtolea mkali ugonjwa hakubaliki. Asiwe vile vile ka almuaddib, almuaddib yani mlezi, alghaliz yani mkali, alladhi la yakbalu minhu alwalad, mtoto siku zote anakuwa hawapatani, wanagombana. Waqad qala ta'ala li Musa wa Harun, Allah subhanahu wa ta'ala amemwambia Musa na Harun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, surah at-taha aya number 4. Naam, Musa na mdogo wake Harun walipokwenda kwa Firauni, Allah akaambia faqula lahu, mwambieni huyo Firauni qawlan layyina, maneno yalikuwa laini. Tafsiri Ibn Kathir ameelezea hii, anasema maneno yalikuwa laini maana yake nini. Ibn Kathir anasema hadhihi al-aya fiha ibratun azimatun wa huwa anna Firaun fi ghayati al-utub wal-istikbar wa Musa sifatullah min khalqihi. Angalia kwamba aya hii ina mazingatio kubwa kabisa, Firauni pamoja na utubu, bimaana yeye akafika hatua akasema ana rabbukumul a'la, hii ni utubu na kujigumna kwake, na sifa kwamba Musa yeye ni aliyeteuliwa na Allah katika viumbe vyake. Anasema Ibn Kathir kwamba idhaka wa ma hadha, angalia sasa, Firauni kiburi chake kikubwa na Musa kama unavyomuona kwamba ameteuliwa na Allah katika hali jinsi alivyokuwa katika sifa zake. Sasa pamoja mambo mawili haya, amara Allah amemwamrisha Musa alla yukhataba Firauna bil illa bil mulatafa wal layn, kwamba anapokwenda kwa Firauni asimzungumzie maneno isipokuwa maneno ya upole na maneno yalikuwa mazuri kabisa kabisa. Wafundishwa wewe dai, unapokwenda kuwalingania watu hata wawe na makosa kiasi gani, basi huruhusiwi kuwazungumzia, yani kuwaita kwa maneno yalikuwa mabaya na kuwatolea ukali. Ikiwa Firauni kajita Mungu, lakini bado Allah anamwambia Musa na Harun, mkenda mwambieni maneno yalikuwa laini, laini kabisa. Kwa bado iko nafasi ya mtu aliyotakabari na sunna, akafahamishwa nini sunna kwa njia iliyokuwa nzuri. Na mtu ametakabari na manhaji ya salafu saleh, hairuhusiwi ukamtukana, ukamtolea maneno machafu kwa sababu anapinga manhaji salafu saleh. Kwa nini? Ikiwa Firauni kajita Mungu, bado still aambiwa maneno laini. Je, huyu anopinga sunna aambiwe maneno laini vile vile? Hivi ndivyo ambavyo alivyokuwa amepita Ibn Kathir katika tafsiri yake. Thumma kisha idha amara wa naha fala budda an yu'dha. Anasema Sheikh Bazamol kwamba siku zote mtu anapoamrisha wanaha na anapokataza, basi hakuna budi atauziwa. Hii ndiyo filada, ndiyo desturi. Desturi. Haiwezekani mtu kwenda kuzungumza maneno ya Allah halafu akapigiwa makofi kama mikutano ya kisiasa. Naam, tunamalizia sehemu ndogo tu katika kitabu hiki. Anasema hii ndiyo ada, filada, filada ni jambo la desturi, kwamba mtu akilingania, akiamrisha mema na kukataza maovu kikweli kweli hasa, basi ataudhiwa. Naam, labda awe ni mtu ambaye ni mbabaishaji, ama mbabaishaji bila shaka atapendeza mbele za watu. Kuna watu wanaitwa wao wanapeperusha bendera zao, kwa upepo kenda hivi na yeye upepo kenda hivi na yeye. Dae huyo angalia sura za watu, angalia jinsi watu walivyo, ili asiwaudhi. Kwa hivyo anakwenda katika ile ambayo watu wanapokwenda, anataka kuwaridhisha watu wote, ridha nnas, kuwaridhisha watu. Ghayatan la tudrak, ni jambo ambalo impossible, haiwezekani hata siku moja. Hata unalingania watu, watu wote wakupende, hiyo haiwezekani. Lazima kutakuwa watu watakuchukia kwelikweli, watakuchukia. Sasa hii ndiyo ada, ni jambo la kawaida hili. Kwa hiyo fa alayhi an yasbira wa yahli, juu yake dai asubiri, na awe ni mtu mwenye kuyapuza puza maneno mengi tu yanosemwa, kama anavyosema Swahili, maneno hata kwenye kanga yamo. Kwa hivyo ukikasirika na maneno huwezi kufanya dawa, kama qala taala, kama alivyosema Allah. Aya hii tushaisoma huko nyuma, surati Luqman, aya namba 17, wa'mur bil ma'ruf. Aya mzee Luqman anamwambia mwanawe, wanha anil munkar wasbir ala ma asabak, nasubiri kwa yale atakayokupata baada ya kuamrisha mema na kukataza mabaya. Lazima utapatikana na nini? Na maudhi, kama tulivyosema ya kwamba suala la kupongezwa, basi hiyo sio dawa. Ukiona watu wampongeza shekhe wao, kumpongeza kivipi? Mega mawaidha mazuri, basi kila mtu atakumbusu nini, bwana shekhe, bwana na mawaidha mazuri huyo. Si bado hajaamrisha mema, hajakataza mabaya. Akiamrisha mema na kukataza mabaya, lazima watu wataanza kumnunia. Asalamu alaykum. Watu lazima wataanza kumpa kisogosogo hivi, hawana time naye hivi, kwa sababu ameamrisha mema na kataza mabaya. Kwa hiyo hii ndiyo ada ya watu. Waqad amara Allahu nabiyahu bisabr ala adhal mushrikin, Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha mtume wake asubiri juu ya maudhi ya washirikina. Fi ghairi mawdhi'in, maeneo mengi, sehemu nyingi katika Qur'an Allah amemwambia mtume wake awevute na subra. Wa huwa imamu al-amirina bil ma'ruf an-nahina 'anil munkar, hali ya kwamba yeye ni kiongozi wa masala ya da'wa, kuamrisha mema na kukataza mabaya. Yeye ndio kiongozi, al-imam. Huwezi kufanya dawa, lazima ufanye reference kwamba mtume alifanya vipi. Huwezi kukataza maovu, uwe reference yako mtume alikataza vipi. Kwa ndo akasema wa huwa imamul amirina bil ma'rufi annahina 'anil munkar. Maneno hayo Sheikh Pazamol ameyatia taaliki hapo chini, angalia katika Minhaj Sunna Nabawiyya katika mujalada 5 katika ukarasa huo. Waqala rahmahullah, na akasema rahmahullah, akusudia hapa ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, anasema warifqu, na upole, sabilul amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, ndio njia ya kuamrisha mema, al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Warifqu, upole, sabilu, ndio njia ya nini? Ya al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Walihadha qila, kutokana na hili basi tasema hivi, walihadha qila, kutokana na hivi kwamba upole ndio njia ya kuamrisha mema na kukataza mabaya, tasema hivi, liyakun أمرك بالمعروف بالعروف ونهيك عن المنكر غير منكر. هذه القولي أمبايو katika kitabu naitwa Al-Istiqama wa qarana majmu'u al-fatawa. Naam, kasema hivi liyakun, na iwe amruka bil ma'rufi, yani lile jambo lako la kuamrisha mema, jambo hilo la kuamrisha mema liwe bil 'uruf, nalo vile vile liwe kwa nini, kwa wema, katika hali ambayo ilikuwa waamrisha mema na wewe vile muamrishaji uamrishe pia kwa wema. Wanahika anil munkar, na iwe kule kukataza kwako maovu ghairu munkar, isiyo kwa munkari kama ile tuwasungumza nyuma, ikawa kwa ukali, ikawa kwa ghalizul qalbi, kwa moyo mgumu. Kwa hivyo wanahika anil munkar, na kule kukataza kwako maovu ghairu munkar, kusio kwa munkar. Wanasema kusio kwa jazba, ikajazba ikawa una munkar. Hujasikia mtu anakwambia bwana punguza munkar bwana, punguza kaa chini, punguza munkar. Sasa usio una munkar, ukiwa na munkar basi mambo haya yanakuwa hayaendi. Naam, taban tutakuwa tumemaliza mpaka hapa kitabu hiki cha al-manhaj as-salafi. Huko mbele nafikiri tumemaliza, anasema al-khatima, yani shekhe mwisho anasema upisho yote, lakini kwa mimi upande wangu tumeshamaliza kitabu hiki kuanzia mwanzo mpaka mwisho, isipokuwa kuna baadhi ya kurasa tuliruka. Hii ukurasa tunairuka tena, hatutoisoma tena kwa sababu baada ya kupima yale maelezo kwa mundani, ni maelezo ambayo mengi ni maneno ya shekhe, yanatatiza sana katika kuyaelezea. Nafikiri kwa wale ambao tuko pamoja kwenye ukurasa nambari 26 mpaka 27 tuliacha kabisa, kwa sababu ndani yake kuna maelezo mengi ya shekhe ambayo hayana dalili, yani kwa maana hayana ile aya wala hadithi wala athari yoyote. Ni maneno ambayo mengi tukasema ni Kiarabu ambacho kitatupa tabu. Kwa hivyo hicho pia tumeiacha hiyo kwa mwenyewe, kama utakuwa na nafasi ya kupata mtu ukamuuliza neno moja moja anaweza akakufahamisha. Naam, labda niulize swala, kitabu hiki tulikianza lini? Wale wanafunzi wa mwanzo wa Ibn Kathir wanafikiri wanaweza. Naam, Sufyan. Toa, naam. Tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka, kwa hivyo ni kwamba tarehe 19 mwezi wa 9 mwaka 2014. Na leo tarehe ngapi? Mwaka 2016 mwezi wa 10. Takriban ni miaka mingapi? Naam, miwili. Kwa hiyo takriban tumekichukua kitabu hiki miaka miwili, kwa sababu ukipiga calculation utaona kwa wiki tunasoma mara hii moja, kina maana kwa mwezi tunasoma mara ngapi? Mara 4. Kina maana kwa mwezi tunasoma siku 4. Kwa hiyo siku 4 hizo, kwa maana choko tunasoma kwa mwaka siku ngapi? Naam, siku 4 mwezi mmoja. Haya, kwa miezi 12 siku 40. Kwa mwaka mwingine tena wa pili itakuwa siku ngapi? Naam, 96. Unaona sasa calculation hizo, kwamba inaonekana kwamba muda ambao tulikuwa tunausoma ni mdogo sana. Mwaka mna siku 300 na ngapi? 60. Naam, 360 mara 2 itakuwa ni ngapi? Miaka siku ngapi? 360 mara 2. Naam, 720. Sasa siku 720 tumesoma siku 96 tu. Huoni kama yani ule usomaji umekuwa ni wa hali ya chini kabisa. Tumechukua miaka miwili. Lakini hata hivyo utasema la wallahi alhamdu kuliko kukosa kabisa, yani ikawa hakuna kabisa darasa. Tumepata hivyo hivyo kidogo kidogo. Kwa hiyo tutasema kwa haya tuliyosoma humu, Allah subhanahu wa ta'ala atie taufiki, na kama kuna makosa yote tumeyafanya tutasema alkamalu illa, ukamilifu ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka kuna ghalat, makosa mengi tumeyafanya, basi yote haya tunamuomba Allah atusamehe katika yale ambayo tumefanya makosa pasipo na kufanya nini, kukusudia. Naam, kitabu ambacho kitakuja baadaye tutakitangaza Alhamisi ijayo inshallah. Kija Alhamisi ijayo tutatangaza kitabu gani tusome, na tutawapa muda watu ili wakitafute hicho kitabu katika hali kama hiyo. Naam, muda kuswali umefika, lakini kuna swala hapa limekuja.